Açık Radyo şenliğinde 9 gün 99 saat yayında izliyoruz. Ve biz %99'uz dünyada da baharla birlikte dünyanın baharı yükselişe geçti. Onunla birlikte biz de dinleyici destek projemizi sürdürmekteyiz. Ve şimdi çok bizi uzun zamandan beri takip eden sevgili dinleyicilerimizden Alper Akkuş'la beraber olacağız. O şimdi telefonum hattımızın öbür tarafında. Kızma Birader oyunu gibi aslında hayat diye de bir yazı yazmış olduğunu hatırlıyoruz. 22 Mart 2009 tarihinde elimizdeki kayıtlar var. Günaydın Alper. Günaydın Ömer abi. Nasılsınız? İyiyiz vallahi. Sen kalkabildin mi? Ben şu anda abi bu yayın için özel bir yere geldim. Bizim evimiz deniz kenarında. Geldim, banklara oturdum. Etrafta palmiye ağaçları var. Her tarafta kediler var, köpekler geziyor, insanlar spor yapıyor. Kumsalda güneşlenenler var. Hatta az önce ben otururken, çünkü görüntü şu benim görüntüm. Bankta değneğim, işte netbook'um, çantam, ben de yayılmışım. Bir amca geldi, sen ne yapıyorsun burada dedi. Dedim işte çok güzel av amca dedim, geldim. İsmini sordum amcanın, Suat Sayınmış ismi. Selamını söyleyeceğim senin dedim, tamam dedi. Gitti selamımı alıp. Şu anda Mersin'de durum bu. Aleykümselam. Biz de iyiyiz valla, işte bu her sene mutlaka artık kaldırılacağı söylenen bu yaz saati meselesi gene tabii ki sürekli olarak arkadaşlar soruyorlar. Hani kaldırıyorlardı bu sene demişlerdi, siyasetçiler söylemişti diye cevap veriyorum ben de ve doğru. Heyecan yaratıyor, iyi oluyor. Ben bir keresinde ilk hatıram bu yaz saatiyle alakalı, hayatımda gittiğim ilk maçta benim dayım polisi. Onunla gidecektik. Saatler ileri mi geri mi bir şey alınmış. Bilmiyoruz tabii. Geç kalmıştık. Çevik kuvvet otobüsüne koştura koştura yetişmiştik. Öyle bir hatıram var. Maç Galatasaray-Samsun maçıydı. Tanju Çolak Samsun'da oynuyordu. Yaşım da ortaya çıktı böyle Cemal abi. Evet hakikaten. Peki maçı kim kazanmıştı? 3-0 kazanmıştı Galatasaray. Evet. Ama golleri hatırlamıyorum tabii. Onu sorarsan ona hep veremeyeceğim abi. Evet. Nasıl gidiyor? İlk gün ben çok dinleyemedim çünkü Adana'daydım ben. Sizi Kah Çukurova Kampüsü'nün Seyhan Nehri'ne bakan bir yerinden seyrettim. Kah Çarşı'dan seyrettim. Kah trenle Mersin'e gelirken dinledim, seyrettim diyorum. Ağız alışkanlığı. Kaç tane seçimiz var şu anda abi? İlk gün sayısını bilmiyorum ben çünkü. Henüz yani sayı verebilecek durumda olduğumuzu düşünmüyoruz. Daha netleşmedi. Fakat genel olarak geçen seneki kadar değil. Ama en kötü senelerden biri de değil. İlk gün olarak. Tabii bunun dün İstanbul'da özellikle çok uzun süren bir soğuk hava dalgasının arkasından ilk kez hava açık ve sıcaklık da iyiydi ve o yüzden görünmemiş boyutta trafikler de oldu. İnsanlar stresten de bir hayli perişan olmuşlar duyduğumuza göre. Dolayısıyla belki onun da etkisi vardır. Bizi bu güzel havalar mahvetti diyebiliriz. O kadar da mahvetmedi aslında, gayet iyi durumumuz. Şey çok elverişli bir havada geçti ortam. Yani biz de belli bir deneyim kazanmış olduğumuz anlaşılıyor. Çok hoş şeyler vardı. Yani 3 kuşak, hatta 4 kuşak bir de ufak rekor denemesi yaptık ve galiba başardık. 4 kuşak. Evet, blogdan takip ediyorum. Açık destek.tumblr.com'a dinleyenler de izliyorlarsa zaten evet. Dinlemesek bile okuyup her şeyi görüp oradan sizin yanınızdaymış gibi hissedebiliyoruz yani. Mersin'de de olsak. Evet. Benim bir arkadaşım şu an, ben onunla mailleştim. Brezilya'da. Şu an Brezilya'da saat sabahın 4'üymüş. Uyanamam ben abi dedi, o saatte nasıl kalkacağım dedi. Kalk dedim benim için. Şu an kalktı. İhsan ve Marisa'da, Brezilya'da şu anda sizi dinliyorlar abi. Ve seni de. Öyle mi? Evet, beni de tabii. Hatta çaldırdı telefonu, uyandım ben. Bilgin olsun diye çaldırdı. Notumu iletmek, yani bir tehdit etti yani. Notumu da iletmezsen görüşürüz gibisine. Mesajını da verdi bana İhsan. Evet. Etmezsem olmaz şimdi. Böylece biri Mersin'den, biri de hangi şehirde Brezilya'da? Brezilya'da abi. Ha, Brezilya'da. Evet, güzel bir bağlı. Başkenti Brezilya galiba. Doğru. Evet, evet. Güzelmiş Anavarza. Peki bu biz de dün bayağı bir rekor denemesi yaptık. Büyük babaanne, büyük baba, oğul ve torunla birlikte. Hatta torun da rap yaptı burada Fransızlarla beraber. Şimdi senden bir parça isteyelim. Ne çalacaksın bize? Bu arada da anonsumuzu da yaparak artık abi, insanları uyandırmanın... Destek olmak için telefon numaramız var. Web adresimiz var. Telefon numaramız 0212 alan kodu 343-4141. Acik Radyo com.tr'den de destek olun butonuna tıklayarak destek olabiliyoruz. Artık seneye yeni yerimizde olacağız. Evet. Şu anların masrafları da arttı sanıyorum bu şey. Taşınma, yer değiştirme için illaki artacaktır. Dinleyenler, sevenler, Açık Radyo devam etsin isteyenler daha çok aramalı diyorum ben. İlk şarkımız, ben daha önceki senelerde mesaj kaygılı şarkı seçiyordum. Bu sefer şenlik olsun dedim. Mersin'e geldim, emekli oldum, İstanbul'dan kurtuldum. Memleketim adının yanına geldim diye şenlikli şarkılar seçtim. 70'si. 4 şarkı seçmiştim ama Didem'le istişare yaptık. İkisini çalabiliyormuşuz. O yüzden içim kanalı ağlıya ikiye eledim onu. İlk şarkımız Funda Arar'dan bir sanat müziği şarkısı. Bugün bayram gününün bana gibi şarkısı. Gözleri aşka gülen taze söğüt dolusun. Gel bana gel her sen gönlüme dolmalısın diyelim abi. Harika. Anavarza ya da Alper. Evet, telefon numarasını bir kez daha söylüyoruz. 0212-343-4141. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısı. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısı. Gel bana her gece sen gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır gözlerim ömre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elem bana yar. Doğ benim ömrüme doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel. Güneş gibi aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Evet, bahar havası, bayram havasıyla beraber gönlüme dolmalısın. Gönlüme dolmalısın, evet. Açık Radyo'da bahar var, bahar şenliği var. 9. Açık Radyo Şenliği. Alper, emeklilik nasıl geçiyor? Ya emekliliğe alışmak zormuş abi. Birdenbire bomboş olunca, yani dedim ya bizim ev denizin kenarında, daha ikinci gelişim bu yani buraya. 3-4 aydır buradayız. Evden çok az çıkıyorum ama oluyormuş hep emekli olan yaşlı ahbaplarım diyeceğim artık yani. Ben de yaşamış sayılıyorum çünkü. Bana SSK kağıt verdi. Benim aldığım maaş yaşlılık aylığıymış. O yüzden artık gencim diyemiyorum abi ben. Yaşım kaç olursa olsun. Elimde belgesi var çünkü yani. Desem de kanunlar önünde böyle gözüküyor. Buna alışmaya çalışıyorum. Ama yavaş yavaş herhalde kıracağım biraz. Şu anda keyifli geçiyor yani. Keyifli olacak herhalde. Peki Açık Radyo'nun dinleyicilerin bir kısmı ile bir kısmı biliyor ama bir kısmı da olayı bilmiyordur. Uzun bir süredir Açık Radyo ile ilişkin bir blog tek başına götürdüğün bir abi. Blog vardı. Akıl işi değildi ama çok keyifliydi o. Ana yani Varza ben İstanbul'dayken iş yerinde kaçak dinliyordum Açık Radyo'yu. Sabah ofise gelir gelmez açıyordum, kulaklığıma takıyordum. Çıkana kadar böyle lavaboya gitme saatlerimi de şarkıları, türkülere göre ayarlaya. Bir böyle maraton gibi yıllarım geçti yani İstanbul'da. Bu blogun başlangıcı şöyle oldu abi. İlk başladığım zaman dinlemeye her söylenen söz incelenmesi gereken sözler yani. Bir isim, bir kitap, bir söz, bir şey geçiyor. Onu araştırmak gerekiyor. Konuşanlar için uzmanı ama ben değilim. O yüzden önce kitapların yanına yönünü yazıyordum. Defaları yazıyordum. Çok karışık oluyordu. Sonra her gün ofise gider gitmez bir mail açıp bir gün boyu doldurup eve göndermeye başladım. O gitti bir buçuk sene falan. Ondan sonra da ya bir tek kendimi yapıyorum. Bu haksızlık, Açık Radyo dinleyen birisi kendini saklayamaz hiçbir bilgiyi dedim. Blok açtım. O da gitti bayağı bir süre. Ama şimdi blogun şifresini unuttuğum için kendi kendini olduğu gibi kaldı yani. İnfaat demeyeyim de. Şimdi Twitter var Allah'a şükür. Sabah kalkıyorum. Evet. Twitter'ın başına geçiyorum. Radyomu da açıyorum. Hep de şunu diyorum. Ya diyorum artık emekli oldun kardeşim diyorum. Aç radyonu, ya yatağına yat, yorganını çek, dinle. Ama radyo açınca ne uyku kalıyor ne bir şey. Twitter'ın başında görüyorum kendimi. Şarkıları arıyorum, sözleri arıyorum, konuşmaları arıyorum, haberleri arıyorum. Yani bilmiyorum abi ne yaptınız bana bilmiyorum yani Açık Radyo olarak. Evet. Valla iyi bir yani bir söz uçarın uçucum söz bağımlısı olduğunu söyleyen bir dinleyicimiz vardı dün. Söz uçar sloganımızı dolaştırıyoruz. Yani söz uçuyor da her uçağında bir gün konuyor işte. Öyle bir şey diyelim. Evet konuyor tabii. Alper zaman zaman da seni burada da görme imkanı olacak herhalde. Evet abi benim hep hayal ettiğim bir şey vardı. İstanbul'da iş yaşamındayken film festivallerinde müzik festivaline giremezdim. Yani sabah filmleri ucuz olurdu. Gidemezdim. İlk İstanbul festivaline sırf festival için İstanbul'a geldim. 15 gün kaldım. Filmlere gittim. Onu yaşadım yani. Emekliliğin en güzel şeyi bu oldu. Artık festivallerde, günlerde çıkar gelip kapınızı çalıp çayınızı içip gene Mersin'e dönüp sezonumu uzanacağım gibi gözüküyor. Başımızda hayat beraber artık, her zaman. Hayat çok zor benim için hayat artık. Açık sonra böyle. Radyo şenliğinde de böyle olabilir. Peki çok teşekkürler. İkinci ve son olarak ne çalıyoruz? Abi şimdi önce bir özür dileyeceğim. Evet. Dedim ya az önce Brezilya'dan arkadaşım dinliyor şu anda. Hı-hı. O benden bir şarkı istemişti ama bir problem oldu. Benim hatam oldu bu problem. Şarkıyla ilgili şarkıyı ben konvert edemedim. MP3'ü indiremedim. O şarkıyı çalamayacağız. İhsan'cığım kusura bakma. Seni de yengemi de öpüyorum ben haklarınızdan. Beni affedeceğini umuyorum. O yüzden başka bir şarkı çalacağım şimdi. Son şarkım bu normal şeyde. İlk şarkıda aşkla ilgili bir şarkı çaldım. O çaldığım şarkı şimdiye kadar sevdiğim kadınlar içindi. Bu şarkı da bundan sonrakiler için eğer olursa tabii bilemeyiz. Kadar kısmet. Bir kelam söyleyecek. Elma değil ayva. Telefon numarası 0212 343 41 41. Mail adresi, web adresi acikradyo.com.tr. Destek olun Açık Radyo'ya. Açık Radyo devam etsin. Hayatınızın güzel olduğunu fark edeceksiniz. Ben yaşadım ve hala da yaşıyorum. Bunu da bu yüzden çok rahatlıkla söylüyorum. Hep Açık Radyo diyorum abi. Çok teşekkürler abi. Teşekkür ederiz Alper. Hakikaten bu seçmiş olduğun şarkılarla ve güzel belagatinle bizleri uyandırmış oldun. Aynı zamanda. Günaydın. Günaydın. Hiç önemli değil. Önemli değil. Sağ ol. İyiyim. Senin de iyi olduğunu sesinden anladım. Bizleri de uyandırmış oldun. Dinleyicilerimizi de uyandırmış oldun. Çok çok teşekkür ederiz Alper. Belki de bu uyanışın karşılığı şu anda gelecek destek telefonlarıyla da kendini hissettirir. Evet, ben de elma değil ayva derken bakalım ne kadar destek gelecek. Tekrar teşekkür ederiz. Son bir telefon anonsu rica edelim senden. Şu anda destek olacaklar için Alper. Tabii hemen destek olun. 0212 343 41 41. Evet, Alper Tolga Akkuş sayesinde Mirkelam'da Açık Radyo Şenliği'ne, Bahar Şenliği'ne dahil oldu. Destekleriniz için elma değil ayva diyor ve şu anda o destekleri bekliyoruz. Tam da bu Bahar Şenliği'ne uygun bir şekilde, bu havamıza uygun bir şekilde size bu parçayı, bu şarkıyı dinletiyoruz. Bu sırada desteklerinizi bekliyoruz. Evet, uyananları merak ediyoruz. Biz galiba uyandık. Ha gayret, sizi de bekliyoruz. 0212 343 41 41. Shut up!